رکاره کلی دست پرلی سوک دا غوطای و خندل وی سوک رکاره کلی دست پرلی سوک دا غوطای و خندل وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک رکاره کلی دست پرلی سوک دا غوطای و خندل وی سوک رکاره کلی دست پرلی سوک دا غوطای و خندل وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک دشنو پانو جام ورکلی پیرادار ورتا اغزکلی د ساتنی په خاطر قطر قطر ورته اغزکړي د ساتنی په خاطر قطر قطر ورته اغزکړي ول چې تومره حسن دار شي شي د سترګو دا منلو زړه ته هم لار پیدا کړي شي لایق د خپل ولو زړه ته هم لار پیدا کړي شي لایق د خپل خوگو خوگو وگمو کی ایدا خوان پیدا کوی سوک خوگو خوگو وگمو کی ایدا خوان پیدا کوی سوک رکارا کلی دست پرلی سوک دا غوطای و خندل وی سوک رکارا کلی دست پرلی سوک دا غوطای و خندل وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک ترانی دا بلبلانو ی په سر باندې غږیږي بوراګان کړي نڅاګانې شاوخوا ورته تاویږي بوراګان کړي نڅاګانې شاوخوا ورته تاویږي د توتیانو اتن جوړ شي سخوګه خوګه صدا شي هر څنګه ورور خوځي یو نازک نسیم پرې راشي هر څنګه یو نازک نسیم پرې راشي هر طرف ته ساز و باز شي په دې راز کې یاد وي سوک هر طرف ته ساز و باز شي په دې راز کې یاد وي سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک رکارا کلی دست پرلی سوک دا غوطای و خندوی سوک رکارا کلی دست پرلی سوک دا غوطای و خندوی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک تو رش پشی خاموشی وی تیارے ہر طرف خوزیگی ڈکلس دورو نا آسمان کلی سپک میں ہم پکے زلیگی ڈکلس دورو نا آسمان کلی سپک میں ہم پکے زلیگی بیانو گورا سنگا حال شی دمور غالو سبحی دم کی دنغمو بہر شروع کلی سمرخ کو لئی تارنم کلی دنغمو تیارو غیگا سیری گی سپین سبارا خیز وی سوک تیارو غیگا سیری گی سپین سبارا خیز وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک رکارا کلی دست پرلی سوک دا غوطای و خندل وی سوک رکارا کلی دست پرلی سوک دا غوطای و خندل وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا ورکا وی سوک دی جلا جلا گلونو ترنگونا سرکار کله سمندر تا پکې څومره مخلوقات دي په قسمونو پرنګونو پکې بیل بیل حیوانات دي په قسمونو پرنګونو پکې بیل بیل حیوانات دي وګنوي تګنوي نظر زخص کموي هر حیوان لخپل عمر خوشحال وی گلند وی هر حیوان لخپل عمر خوشحال وی گلند وی پیدائش نتر انجام دا اوبو مسکی پالیسو پیدائش نتر انجام دا اوبو مسکی پالیسو دی جلا جلا گلنو ترنگو ناور کمی سوک دی جلا جلا گلنو ترنگو ناور کمی سوک رخ کارن کلی داس پر لی سوک دا غوٹائی و خند بی سوک رخ کارن کلی داس پر لی سوک دا غوٹائی و خند بی سوک دی جلا جلا گلنو ترنگو ناور کمی سوک دی جلا د دیوالو مخلوقاتو یو الله دی یو الله دی بس د ټولو موجوداتو یو الله دی یو الله دی بس د ټولو موجوداتو یو الله دی یو الله دی موږ اشرف المخلوقاتو رب تعالی ملامت تسلیم ورکړه انسان په سجدا سرکښ کتا تسلیم ورکړه انسان په سجدا سرکښ کتا د جواز په شیر بداسي ویدزلو نامې کوي سو د جواز په شیر بداسي ویدزلو نامې کوي سو رخکار کړي داس پر لیسو دا غټي و خند وی سو رخکار کړي داس پر لیسو دا غټي و خند وی سو دی جلا جلا ګلونو ترنګ ناور کوي سو دی جلا جلا ګلونو ترنګ ناور کوي سو